Shalom luisteraars, vandaag luistert u naar Derk Prins met het onderwerp Hoe te leven in een wereld die kapot gaat, deel 2 van 2. Have you ever heard the saying, heeft u ooit het gezegde gehoord? That the Jews are the minute hand on God's time clock? Dat de Joden de minuten wijzer zijn op de klok van God? Well, that's what they are. Well, dat zijn ze. If you want to know what the time is, en als je wilt weten hoe laat het is, you look at the Jews. Moet je maar eens kijken naar het Joodse volk. And I would say the minute hand is about 2 minutes before midnight. En ik zou zeggen, de wijzer is 2 minuten voor middernacht. Let me just turn you to 2 scriptures in Jeremiah 30. Laat mij u 2 teksten tonen uit Jeremia 30. Jeremiah 30 verse 3. Jeremia 30 vers 3. For behold, the days are coming, says the Lord, that I will bring back from captivity my people Israel and Judah, says the Lord. And I will cause them to return to the land that I gave to their fathers, and they shall possess it. Jeremia 30 vers 3. Want zie, de dagen komen, luidt het woord des Heren, dat ik in het lot van mijn volk Israël en Juda een keer breng, zegt de Heren, en hen terugbreng in het land dat ik aan hun vaderen gegeven heb, zodat zij het zullen bezitten. Regardless of all that the politicians say, wat de politieke leiders ook maar zeggen, and regardless of every peace process, en met betrekking tot elk vredesproces, you know what is going to happen? Weet je wat er gaat gebeuren? Exactly what God said would happen. Datgene wat God zegt dat er zal gebeuren. This is one unshakable thing in a shakable world. Dit is een onwankelbaar feit in een wankelbare wereld. It is the Scripture. Het is de schrift. God's word is established forever in heaven. Gods woord is voor eeuwig gevestigd in de hemel. And nothing that happens on earth can ever change one jot or one tittle. En niets van datgene wat op aarde gebeurt kan daar ook maar één klein ding aan veranderen. So God says in his appointed time. En God zegt in zijn bepaalde tijd. He will bring back Israel and Judah. Zal hij Israël en Juda weer terugbrengen. That's the total Jewish people. En dat is het totale Joodse volk. From the land of their exile. In het land van hun verbanning. And he will cause them to return to the land that he gave to their fathers. En hij zal ze terugbrengen naar het land dat hij gegeven had aan hun vaderen. Now you don't have to be a theologian to know what land that is. En je hoeft geen theoloog te zijn om te weten welk land dat is. Anybody who has moderate acquaintance with the scripture knows. Iedereen die alleen maar een klein beetje bekend is met de schrift, die weet dat. That there was only one land that God gave to Israel and their descendants. Er is maar één land dat God gaf aan Israël en zijn nakomelingen. It was originally called the land of Canaan. Oorspronkelijk heette het land van Canaan. Then it was known as the land of Israel. En toen werd het genoemd het land Israël. And it has also been called the Holy Land. Het werd ook genoemd het Heilige Land. But it is mistakenly called Palestine. Maar het wordt foutief genoemd Palestinië. Because Palestine is from the word Philistine. Want Palestinië komt uit het woord van het woord Filistijnen. And it means the land of the Philistines. En dat betekent eigenlijk het land van de Filistijnen. That's Satan's program. En dat is het programma van Satan. But it is not God's program. Maar dat is niet het plan van God. And in God's time, God's word will be fulfilled. En op Gods tijd zal het woord van God vervuld zijn. I don't have time to describe the miracles that have taken place in this century. Ik heb geen tijd om u te beschrijven de wonderen die plaatsgevonden hebben in deze eeuw. That have brought scattered Jewish people back from more than 100 different nations. En die heeft verstrooide Joodse mensen teruggebracht uit meer dan 100 verschillende landen. After being dispersed for 19 centuries. Nadat ze daar verstrooid zijn geweest voor meer dan 19 eeuwen. And under continual pressure to give up their identity. En onder voortdurende druk om hun identiteit los te laten. At the end of 19 centuries, they are still a distinct people. En na 19 eeuwen is het nog steeds een heel duidelijk volk. I wonder if our minds can comprehend the magnitude of that miracle. En ik vraag me af of ons verstand kan begrijpen de grootheid van dat wonder. My first wife was Danish. Mijn eerste vrouw kwam uit Denemarken. And she used to say this. En zij had de gewoonte dit te zeggen. If you scattered the Danes amongst all the nations of the world. Als je de Denen zou verstrooien onder alle volkeren van de wereld. And came back 200 years later. En 200 jaar later zou je terugkomen. You wouldn't find a single Dane anywhere in the world. Zou je nooit nergens meer een Deen vinden. They would all be assimilated. Ze zouden helemaal opgenomen zijn in de plaats Jews waar ze wonen. Been scattered 19 centuries. Maar de Joden zijn 19 eeuwen lang verstrooid and geweest. They are still a totally distinct people. En ze zijn nog steeds een heel distinct volk. And in the course of this century they have returned to the land that God gave their fathers for more than 100 nations. En in deze eeuw zijn ze teruggekeerd naar het land dat God aan hun vaderen gegeven had uit meer dan 100 verschillende landen. It's a shame that the church doesn't see the magnitude of that miracle. Het is een schande dat de gemeente, de kerk, dat de grootheid van dat wonder niet ziet. This is the only century in which it has happened. Dit is de enigste eeuw waarin dat gebeurd is. Since the first century when they were scattered. Sinds de eerste eeuw waarin ze dus verbannen werden. Now you turn to the end of Jeremiah chapter 30. Ga dan naar het eind van Jeremia 30. And the end of the last verse. En het einde van het laatste vers. And it says, in the latter days you will consider it. In het laatst der dagen zult gij dat inzien. Which clearly indicates that the return of Israel to their land will be in the latter days. En dat geeft heel duidelijk aan dat de terugkeer van Israël naar hun land zal zijn in het laatst der dagen. And that is something which without precedent for 19th century. En dat is in deze 19 eeuwen nog niet eerder gebeurd. It makes this particular period of time absolutely unique in human history. Het maakt deze tijd waarin we leven helemaal uniek in de geschiedenis. All right, so we've spoken a little bit about the world falling apart. En we hebben dus gesproken over de wereld die ineenstort. I hope you can accept that. Ik hoop dat u dat kunt accepteren. You may not want it. Misschien wilt u het niet. You may not like it. Misschien vindt u het niet fijn. But you'll do much better if you understand it. Maar het zal veel beter met u gaan als u dat wel begrijpt. Because to be shaken all together without knowing what's happening is very frightening. Want om geschud te worden zonder dat je weet wat er gebeurt, dan is dat beangstigend. But when you are a believer, maar als je een gelovige bent, and you know that it's God's doing, en als je weet dat het werk van God is, you don't need to be frightened. Dan hoef je niet bang te zijn. Now, let's come to the second part of my message. Laten we komen tot het tweede deel van mijn boodschap. How to live. Hoe leven we dan? In such a world. In zo'n wereld. Now, I've got some very simple principles to give you. Ik heb een paar hele eenvoudige principes om aan u door te geven. And I want to say, first of all, they're not new. En ik wil ten eerste zeggen, ze zijn niet nieuw. They're exactly the same principles that have governed the people of God for 19 centuries. Het zijn dezelfde principes die het volk van God geregeerd hebben gedurende 19 eeuwen. It isn't as though God suddenly was confronted with a crisis. Het is niet alsof God opeens geconfronteerd wordt met een crisis. And is up in heaven wringing his hands. En hij zit er in de hemel en hij wrijft zijn handen door elkaar, wringt zijn handen. What can we do about this? En hij zegt, wat kunnen we hier aan doen? God has got the answers already. God heeft het antwoord al lang. Always been there. Die antwoorden zijn er altijd al geweest. But the situation that we confront now emphasizes these answers. Maar de situatie nu waar we nu mee geconfronteerd worden, legt een grotere nadruk op die principes. I want to give two very simple purposes of God. Ik wil u twee hele eenvoudige doelstellingen van God doorgeven. If we can align with these purposes. En als wij ons kunnen richten naar die doelstellingen. We will have security. Dan hebben we veiligheid. And our lives will be productive. En onze levens zullen productief zijn. Because you're not going to get God to change his mind. Want God zal niet van gedachten veranderen. So if any changes need to take place. Als er iets veranderd moet worden. They'll have to be in you. Dan moet het in u zijn. Let's look in Matthew chapter 6 and verse 10. Laten we kijken in Matthäus 6 en vers 10. This is the beginning of the world's most famous prayer. Dit is het begin van het meest beroemde gebed in de wereld. And many of you have prayed this prayer hundreds of times. En vele van u hebben dit gebed honderden keren gebeden. But I wonder whether you ever knew what you were praying for. Maar ik vraag me af of u wel begreep datgene waarvoor u bad. Just look at verse 9. Ga kijk eens naar vers 9. And verse 10. En vers 10. Our Father in heaven, hallowed be your name. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam wordt geheiligd. First of all, we approach God as Father. Ten eerste, we komen naar God toe als Vader. How do you say that in Dutch? Onze Vader, our Father. Can you say Father onze? Huh? Can you put the our afterwards? Vader onze? Not really in our language now. Well, Yes, in old Dutch, I would guess. Is in that right? Oude Nederlands misschien wel, ja. Exactly, and in old Danish the same. In Father Vo. In oude Deens is dat ook zo. And you see, that's the right order. En dat is de juiste volgorde. Because the first thing you need to know is you've got a father. Het eerste wat u moet weten is dat u een vader hebt. And that changes everything in your life. En dat verandert alles in je leven. Dear Lord, my wife knows what I'm going through now. En Heer, mijn vrouw weet wat ik nu meemaak. I've preached on this recently in Hungary and in Czechoslovakia. Ik heb hier onlangs over gepredikt in Hongarije en Tsjechoslowakije. And when I got to this point, en toen ik tot dit moment kwam, God would not let me go any further. En God liet me niet toe om verder te gaan. And I'm rather afraid he's not going to let me go any further tonight. En ik ben bang dat hij ook niet toelaat dat ik vanavond verder ga. You see, the greatest single psychological problem of our culture. Het grootste psychologische probleem van onze cultuur is rejection. Is verwerping. The feeling of being unimportant. Het gevoel ik ben onbelangrijk. Unwanted. Ik ben niet gewild. I don't know whether anybody really loves me. Ik vraag me af of iemand echt wel van mij houdt. My parents never really showed me warm love. Mijn ouders hebben me nooit echte warme liefde getoond. Maybe they were divorced when I was quite young. Misschien waren ze wel gescheiden toen ik nog heel jong And was. I've never known where I belong. En ik weet eigenlijk niet waar ik thuis hoor. I just feel abandoned. Ik voel me verlaten. I'm just wandering through life. Ik dwaal maar door het leven. I wonder whether I'm really loved. Ik vraag me af of er werkelijk iemand van mij houdt. I wonder if there's anywhere I can find true peace and security. Ik vraag me af of er werkelijk ergens is waar ik echte vrede en veiligheid kan vinden. I look at other people. Ik kijk naar andere mensen. And they seem to be secure. En zij zien er zo veilig uit. But I feel I'm always on the outside, looking in. Maar ik voel me altijd buitengesloten. Het is alsof ik dan naar binnen toe kijk. I have a sense of hopelessness. Ik heb een gevoel van een hopeloosheid. Others can, but I can't. Anderen kunnen het wel, maar ik niet. I wonder whether there is such a thing as being loved. Ik vraag me af of het werkelijk mogelijk is dat iemand van mij houdt. I don't think I've ever known real love all my life. Ik denk niet dat ik in mijn leven ooit echte liefde gekend heb. You see, when you get to these words. Ziet u als hij tot deze woorden komt? That's the answer. Daar is het antwoord. Father our. Vader van ons. Vader onzer. God forbid that I should try to teach you Dutch. But... God forbid dat ik u probeer Nederlands te leren. You see, the first thing you need to know in life is you have a father. Het eerste wat u moet weten in het leven is u hebt een vader. And he's the one who created the universe. En hij is degene die alles geschapen And heeft. And he's in total control of everything. En hij heeft volmaakte heerschappij over alles. And if you really belong to him. En als je echt tot hem behoort. There's nothing to worry about. Dan hoef je je geen zorgen meer te And maken. And you will never feel rejected or unwanted again. En je zult je nooit meer verworpen of ongewild voelen. Ongewenst. If you knew the struggle I'm having. Als u wist de strijd die ik daarmee heb. Here's my outline. Daar is mijn preek. And Lord, I sacrifice it to you. En Heer, ik geef het nu aan u. I learned this lesson quite a number of years ago. Ik heb deze les een aantal jaren geleden geleerd. I was in a large camp meeting. Ik was in een grote somewhat like this. Ja, zomerconferentie, net zoals deze. And I was due to be preaching. En ik zou moeten prediken. And I was in danger of being late. En stond op het punt om te laat te zijn. And I was walking very fast to the place where I was due to preach. En ik liep heel vlug naar de plaats waar ik moest prediken. And there was a woman walking just as fast in the opposite direction. En er was een vrouw die ook heel vlug in de tegenovergestelde richting liep. And we ran into one another. En we ontmoetten elkaar. And when she picked herself up. En wij botsten tegen elkaar aan. En toen ze weer opstond. She said, "Oh, Mr. Prince, I was praying that if God wanted us to meet, we'd meet." Hij zei, "Oh, meneer Prins, ik heb gebeden dat als God wilde dat wij elkaar zouden ontmoeten, dat we elkaar zouden ontmoeten." Well, I said, "We've met." Hij zei, "Wel, we hebben elkaar ontmoet." But I can only give you 2 minutes. Ik kan u maar 2 minuten geven. Because I have to be somewhere to preach. Want ik moet ergens naartoe om te prediken. So she began to tell me her problem. Ze begon mij haar probleem te vertellen. And after 1 minute I stopped her. En na 1 minuut stopte ik haar. I said, "I think I understand your problem." Toen zei ik denk dat ik jouw probleem ken. "I want you to pray this prayer after me." Bid mij dit gebed na. And I didn't tell her what I was going to pray. En ik zei niet tegen haar wat ik zou gaan bidden. As a matter of fact, I didn't really know. En in feite, ik wist het niet echt. But I led her in a prayer that went something like this. Maar ik leidde haar in een gebed dat ging ongeveer zoals dit. Oh God, I thank you. Oh God, ik dank u. You are my father. U bent mijn vader. I am your child. Ik ben uw kind. You love me. U houdt van mij. I love you. Ik hou van u. I'm not unwanted. Ik ben niet ongewenst. I'm not unimportant. Ik ben niet onbelangrijk. I'm not rejected. Ik ben niet verworpen. I have a father. Ik heb een vader. I'm part of your family. Ik ben een deel van uw gezin. It's the best family in the universe. Het beste gezin in de hele schepping. En daar behoor ik toe. Thank you, Father. Dank u, Vader. You love me. U houdt van mij. I love you. Ik hou van u. Thank you, thank you, thank you. Dank u, dank u, dank u. Then I said goodbye. I have to go. Zei ik tot ziens. Ik moet nu gaan. About a month later, I got a letter from the lady. Een maand later kreeg ik een brief van deze dame. And she described the way in which we had met. En ze beschreef de manier waarop we elkaar ontmoet hadden. And then she said, Mr. Prince, I just want to tell you. En dan zei ze, meneer Prins, ik wil u graag dit vertellen. That prayer you prayed with me. Dat gebed dat u met mij gebeden heeft. Has completely changed my life. Heeft mijn leven totaal veranderd. And I saw the secret. En ik zag het geheim. She had passed from rejection to acceptance. Ze was weggekomen van verwerping en gekomen tot aanvaarding. For the first time in her life, she realized what it was to belong. Tot voor de eerste keer in haar leven begreep ze wat het betekende om te behoren. Well, I was talking about this in Prague. Ik sprak hierover in Praag. And a very full auditorium. Een hele volle zaal. And there were about three rows in front of me I could see. En ongeveer drie rijen voor me kon ik goed zien. And I saw the women in those three rows all weeping. En ik zag dat de vrouwen op die rijen allemaal huilden. I thought to myself, I can't ignore this. Ik zeg, ik kan dat niet zomaar minachten. I put my finger on their problem. Ik heb mijn vinger op hun probleem gelegd. I have to help them. Ik moet hun helpen. So never mind about my outline. Het geeft niet wat ik op mijn aantekening heb staan. I said there and I say today. Ik zei toen en ik zeg dat ook vandaag. Have I described your problem? Heb ik uw probleem beschreven? Do you really feel somehow out of place? Voelt u zich niet op uw plaats? Unwanted. Ongewenst. Outside looking in. U staat er buiten en u kijkt eigenlijk alleen maar naar binnen toe. Wondering whether you really belong anywhere. En u vraagt zich af, behoor ik werkelijk ergens toe? Maybe your parents never showed you real love. Misschien hebben uw ouders u nooit echte liefde getoond. Maybe they even got divorced. Misschien zijn ze wel gescheiden. Or maybe you've been through a divorce. En misschien bent u door een scheiding geweest. And here you are wondering. En hier bent u dwaalt. Does anybody really love me? Houdt iemand echt wel van Am me? I important? Ben ik belangrijk? Could it possibly be that I belong? Is het werkelijk mogelijk dat ik ergens toe behoor? Have I described something that's true of you? Heb ik iets beschreven dat waar is van u, in u? Would you like to change? Wilt u veranderen? You can change. U kunt veranderen. Just like that woman. Net zoals die vrouw. We're not going to spend a lot of time. We gaan daar niet veel tijd aan besteden. I'm going to lead you in a prayer if you need it. Ik wil u in een gebed leiden als u dat nodig hebt. If you stand up right where you are. En als u nu gaat staan waar u ook maar bent. And say that's what I need. En u zegt dat is wat ik nodig heb. I feel rejected. Ik voel me verworpen. I feel so lonely. Ik voel me zo eenzaam. I feel unwanted. Ik voel me ongewenst. I'm on the outside. Ik sta buiten. I never seem to get inside. Het lijkt wel alsof ik nooit binnenkom. God, I want to be on the inside. God, ik wil ertoe behoren. I want to know that you really love me. Ik wil weten dat u echt van me houdt. That I belong to your family. Dat ik werkelijk tot uw gezin behoor. I'll give you another minute. Geef to u nog stand een minuut. Up. Ga maar staan. If that's your condition. Als dat uw conditie is. Don't be embarrassed. Schaam u mij niet. Now I'm going to lead you in a prayer. Ik ga u leiden in een gebed. And it'll be a very simple prayer. Een heel eenvoudig gebed. I'll pray it in English. Ik bid het in het Engels. You pray it in Dutch. The interpreter will pray it in Dutch. Dan bid ik het in het Nederlands. And you pray it after him in Dutch. En dan bid u na mij in het Nederlands. Of you're English speaking, you pray it after me in English. Of als u Engels spreekt, bid u volgt u broeder Prins in het Engels. And bear in mind, you're not talking to brother Prince. Maar denk eraan, u spreekt niet tot broeder Prins. You're talking to Almighty God. U spreekt tot de almachtige God. And because you've come to him through Jesus. En omdat u tot hem bent gekomen door Jezus. He is your father. Hij is uw vader. He loves you with an everlasting love. Hij houdt van u met een eeuwige liefde. He will never reject you. Hij zal u nooit verwerpen. He will never throw you out. Hij zal u nooit buiten werpen. He may discipline you, misschien disciplineert hij u. Do it in love. Maar hij zal het doen in liefde. You don't have to wander around wondering if you belong. Je hoeft niet rond te dwalen, je af te vragen afvragen of je werkelijk aan iemand toebehoort. I tell you, my message that I'm going to preach is important, but this is much more important. De boodschap die ik tot u wil prediken is belangrijk, maar dit is veel belangrijker. Every one of you that's standing. Voor iedereen van u die staat. I tell you, my heart goes out to you. Mijn hart gaat naar u uit. I never had that problem. Ik heb dat probleem nooit but gehad. I've dealt with so many people. Maar ik heb zoveel mensen daarin geholpen. I've learned that it's an inner agony. Ik heb geleerd dat het een innerlijke pijniging is. Almost impossible to express. Soms onmogelijk om daar uitdrukking aan te geven. That somehow debilitates you. Het maakt je van binnen stuk. You can't become the person you know you ought to be. Je kunt de persoon niet worden die je weet dat je worden moet. Now those of you that are not standing, will you pray please quietly for the people that are? Because degene this die, is a crucial moment. Degene die niet staan, dus degene die zitten, wilt u dat ook zachtjes meebidden voor degene die staan, want dit is een belangrijk ogenblik. We have invited the Holy Spirit to come here tonight. We hebben de Heilige Geest vanavond uitgenodigd hier te komen. And I believe he's here. En ik geloof dat hij hier is. And remember, he's the comforter. En denk eraan, herinnert u, hij is de trooster. He will comfort you. Hij zal u troosten. I like that word troost. Ik hou van het woord troosten. Amen. Amen. So you say these words. Zeg deze woorden. You're not praying to me, please understand. U bidt niet tot mij. Begrijp het alsjeblieft. I'm just giving you the words to come to God. Ik geef u de woorden om daarmee naar tot God te komen. In English, in Dutch, in Engels, and then again Nederlands, in Dutch. En dan u. O God. O God. I thank you that you are my Father. Ik dank u dat u mijn Vader bent. Through Jesus, I am your child. Door Jezus ben ik uw kind. You really love me. U houdt echt van mij. And Father, I really love you. En Vader, ik hou echt van u. You know my heart. U kent mijn hart. You know how I'm longing for your love. U weet hoe ik verlang naar uw liefde. Thank you, you've made me a member of your family. Dank u dat ik een lid van uw gezin geworden ben. I'm not rejected. Ik ben niet verworpen. I'm not unwanted. Ik ben niet ongewenst. I'm not unimportant. Ik ben niet onbelangrijk. I'm important to you, God. Ik ben belangrijk voor u, God. I belong to you. Ik behoor u toe. I'm your child. Ik ben uw kind. You're my father. U bent mijn vader. I belong to your family. Ik behoor tot uw gezin. It's the best family in the universe. Het is het beste gezin in de hele schepping. It's better than any royal family on earth. Beter dan een koninklijk gezin in deze aarde. And that's where I belong. En daar behoor ik toe. Thank you, God. Dank u, God. You love me. U houdt van mij. And I love you. En ik hou van u. I belong to you. Ik behoor u toe. Thank you, thank you. Thank you. Dank u, dank u, dank u. Now you thank him in your own words. Dank hem nu met uw eigen woorden. Just shut in with him for a moment. Wees een poosje alleen met de Heer. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Dank u, Heer. Lord, we want to pray for all those who stood. Heer, we willen bidden voor al degenen die staan. We thank you they had the courage. Dank u dat ze de moed hadden. The honesty, de eerlijkheid, to acknowledge their need, om hun nood te erkennen. And Lord, we pray right now. En Heer, wij bidden op dit ogenblik. By your Holy Spirit, door uw Heilige Geest, you'll touch them with your love. U raakt ze nu aan met uw in liefde. A new way, op een nieuwe manier. Something they've never known before. Iets wat ze nog nooit eerder gekend hebben. You take away all the doubts, u neemt alle twijfels weg. All the anxiety, al de spanning. All the sense of loneliness, al het gevoel van eenzaamheid. Oh God, be merciful to these people tonight. Oh God, heb genade op deze mensen vanavond. Let your Holy Spirit come down upon them. Laat uw Heilige Geest nu op hen neerkomen. Speak to their hearts, Lord. Spreek tot hun harten, Heere. Show them how much you love them. Toon hen hoeveel u van hen houdt. God, I can explain it, but only you can show it. God, ik kan het wel uitleggen, maar alleen u kunt het tonen. Oh God, we want to thank you tonight. God, we willen u vanavond danken. For everyone that's standing. Voor elk een die staat. For everyone that's feeling your love right voor now. Iedereen die op dit moment uw liefde voelt. Blessed be your name. Wij zegen uw naam. Now if you're sitting next to somebody who's standing, just very gently come alongside and pray with them. Als u zit naast iemand die staat, kom dan heel zacht, ja, liefdevol naar hen toe en bid met hen. Let them know that you're glad they're in the family. Laat hen weten dat u blij bent dat ze in het gezin van God zijn. Thank you, Lord. Dank u, Heer. Thank you, Lord Jesus. Dank u, Heer Jezus. Thank you, Lord. Dank u, Heer Jezus. Thank you, thank you, thank you. Dank u, dank u, dank u. Lord, may no one go out of this auditorium tonight feeling lonely. Heer, laat niemand deze zaal vanavond uitgaan en zich eenzaam voelen. Thank you, Jesus. Dank u, Jezus. Dank u, Heer. Dank u, Heer. Thank you, Lord Jesus. Dank u, Heer Jezus. We love you, Lord. Wij houden van u, Heer. We are your children. Wij zijn uw kinderen. You are our father. U bent onze vader. You're the best father in the universe. U bent de beste vader in het hele universum. Thank you, Lord. Dank u, Heer. Thank you, thank you, thank you. Dank u, dank u, dank u. Amen. Amen. Amen. Amen. Just tell him thank you several times yourself. Zeg verschillende keren tegen hem dank u. Zeg het verschillende keren dank u. I tell people we owe God about a billion thanks. Ik zeg vaak tegen mensen we moeten God wel een miljoen keren danken. Now it's a good time to start paying your debt. En het is nu een goede tijd om uw schuld terug te betalen. Thank you, Lord. Dank u, Heer. Dank u, Heer. Now, if you've been standing and you are able to do so. Als u staat en er is iets wat u kunt doen. Turn to somebody next to you. Keer u dan om naar iemand vlakbij u. And say, I'm not unwanted. En zeg dan, ik ben niet ongewenst. I'm not unimportant. Ik ben niet onbelangrijk. I'm a child of God. Ik ben een kind van God. God is my father. God is mijn vader. Halleluja. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. I'm not unimportant. I'm bless you. Bless you. Hallelujah. Ik ben niet ongewenst. Ik ben niet ongewenst. I'm not unwanted. That's right. I'm not unwanted. Did you hear what he said? All right, you may sit down if you can. U mag weer gaan zitten als u dat kunt doen. Now we've got, we've got. We hebben. Just about 5 minutes. Ongeveer 5 minuten. Well, let me point out to you that the first prayer you to pray is "Your kingdom come." Laat mij u tonen dat het eerste gebed dat u hoort te bidden is "Uw koninkrijk komen." That's your number one priority from now on. Dat is vanaf dit moment uw eerste prioriteit. That's the only solution for Earth's problems. Dat is de enige oplossing voor de problemen in de wereld. And I mean the kingdom of God literally established on Earth. En ik bedoel werkelijk het koninkrijk van God gevestigd in deze wereld. And Jesus ruling as king. En Jezus die heerst als koning. There is no other hope for the earth. Er is geen andere hoop voor deze wereld. The politicians have failed. De politieke leiders hebben gefaald. I'm not blaming them. Ik geef hen geen schuld. I'm not criticizing them. Ik kritiseer hen niet. It isn't in their power to solve our problems. Zij hebben de macht niet om onze problemen op te lossen. The only one who can solve our problems is God our Father. De enige die onze problemen kan oplossen is God onze Vader. So, our first priority from now on is your kingdom come. Onze eerste prioriteit vanaf dit ogenblik is uw koninkrijk komen. And if you go on to in the same chapter to verse 33. En als u dan in hetzelfde hoofdstuk gaat naar vers 33. It says, "Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added to you." En dan zegt het maar: zoekt eerst zijn koninkrijk en zijn gerechtigheid, en dit alles zal u bovendien geschonken worden. So from now on, your number one priority is to seek the kingdom of God. Dus vanaf dit ogenblik is uw allereerste prioriteit eerst het koninkrijk van God te zoeken. Whenever you come into any new situation, wanneer u ook maar in een nieuwe situatie komt, you don't say, "How will this affect me?" Dan zegt u niet wat voor uitwerking heeft dit op mij. You say, "How can the kingdom of God be forwarded in this situation?" Maar u zegt, hoe kan het koninkrijk van God in deze situatie gebracht worden? That's your purpose for living. En dat is uw doel om in het leven. It's to bring the kingdom of God in. Om het koninkrijk van God te brengen. All right. Okay. Have you understood then? Heeft u dat begrepen? That delivers you from self-love, you see? Dat bevrijdt je van liefde voor jezelf. You know what self-love is? Weet u wat liefde voor jezelf is? It's a gilded prison. Het is een gevaarlijke gevangenis van schuld. It shuts you up in yourself. Het sluit je op in jezelf. And the more you think about yourself, the more miserable you become. En hoe meer je aan jezelf denkt, hoe miserabeler je wordt. So your purpose from now on is that the kingdom of God may be established on earth. Dus uw doelstelling vanaf dit moment is dat het koninkrijk van God zal komen in deze wereld. And there's one specific thing that is needed. En daar is één heel belangrijk zaak voor nodig. Matthew chapter 24. Matthäus 24. Beginning at verse 6. En we gaan beginnen bij vers 6. Jesus is speaking about the last time. En de Heer Jezus spreekt over de laatste tijd. And he says, you will hear of wars and rumors of wars. See that you are not troubled. For these things must come to pass, but the end is not yet. En dan zegt hij ook, zult gij horen van oorlogen en van geruchten van oorlogen. Zie toe, wees niet verontrust, want dat moet geschieden, maar het einde is het nog niet. These are not necessarily signs of the end. Dit zijn niet noodzakelijkerwijs tekenen van het einde. They've happened throughout every century for 2000 years. In elke eeuw gedurende 2000 jaar hebben die plaatsgevonden. But then Jesus goes on. Maar dan gaat Jezus verder. And in verse 8 he says, all these are the beginning of birth pangs. En dan in vers 8 zegt hij, doch dit alles is het begin der weeën, de geboorteweeën. And all these things are what are listed in verse 7. En al die dingen zijn wat genoemd wordt in vers 7. Nation will rise against nation and kingdom against kingdom, and there will be famines, pestilences and earthquakes in various places. Want volk zal opstaan tegen volk en koninkrijk tegen koninkrijk, en er zullen nu hier dan daar hongersnoden en aardbevingen zijn. And he says, these are the beginning of birth pangs. Doch dat alles is het begin van de weeën. What is going to be born? Wat wordt geboren? The kingdom of God on earth. Het koninkrijk van God in deze wereld. The kingdom of God comes only by birth. Het koninkrijk van God komt alleen maar door geboorte. Whether that's for an individual or for the whole world. Of dat nu is voor een individuele persoon of voor de hele wereld. Jesus said, unless a man is born again, he cannot see or enter the kingdom of God. De Heer Jezus zei, tenzij een mens wedergeboren wordt, kan hij niet zien en ook niet binnengaan het koninkrijk van God. It takes a new birth to enter the kingdom of God. Je hebt een nieuwe geboorte nodig om het koninkrijk van God binnen te gaan. And likewise for the kingdom of God to be established on earth will take a birth. En voor het koninkrijk van God om gevestigd te worden in deze wereld is een geboorte nodig. And before a birth takes place there are what we call birth pangs or labor pangs. En voordat een geboorte kan plaatsvinden hebben we wat we noemen de weeën. And Jesus says these are the labor pains. En Jezus zegt dit zijn de weeën. Nation will rise against nation. Volk zal opstaan tegen volk. Kingdom against kingdom. Koninkrijk tegen koninkrijk. There will be famines, pestilences and earthquakes. Hongersnoden, aardbevingen en pestilences wordt ook genoemd daar. All right? Yeah. Now I could preach on that for the rest of tonight. De rest van deze avond zou ik daarover kunnen prediken. I'll just point out one thing. Ik wil u één ding laten zien. When it says nation will rise against nation. Als het zegt volk zal opstaan tegen volk. The Greek word for nation is ethnos. Het Griekse woord voor volk is ethnos. And it's from that we get the word ethnic. En uit dat woord krijgen we het woord etnisch. Do you have that? Yeah, same in that. According to secular information. Volgens seculaire informatie. In the year 1993. In het jaar 1993. There were 34 wars on earth. Waren er 43 oorlogen in deze wereld. And they were all ethnic wars. En het waren allemaal etnische oorlogen. And no human government has any way to prevent ethnic wars. En geen menselijke regering kan etnische oorlogen voorkomen. Jesus says this is the beginning of birth pain. Jezus zei dit is het begin der weeën. Now, how do you respond? Hoe reageer je daarop? Let's imagine that a young couple get married. Laat je voorstellen een jong echtpaar die treedt in het huwelijk. And they pray for a baby. En ze bidden voor een kindje. And the wife becomes pregnant. En de vrouw wordt zwanger. And they're waiting for the time of birth. En ze wachten voor de tijd van de geboorte. And then the woman's body is enlarged. En dan het lichaam van de vrouw wordt groter. And she begins to have all sorts of strange pains. En allerlei vreemde pijnen komen. How does the young man react? Wat is de reactie van de jonge man? Does he phone the doctor? Belt hij steeds de dokter op? Doctor, something terrible is happening to my wife. Dokter, iets heel vreselijks gebeurt met mijn vrouw. She is in terrible pain. Ze heeft vreselijke pijn. Please come and stop the pain. Kom en stop de pijn. No. Nee. Why? Waarom? Because he wants the baby. Want hij wil dat de baby komt. And you see, your reaction to this situation tells us where your heart is. En uw reactie op de situatie vertelt waar uw hart is. If you say, oh God, stop this, don't let it happen. Als je zegt, God, stop dit toch, laat het niet gebeuren. It just shows us you really don't want the baby. Dan laat het zien dat u wilt eigenlijk niet dat de baby komt. Because the baby will not come without the birth pains. Want de baby kan niet komen zonder de weeën. So how are you feeling about things in the world? Hoe kijkt u nu naar de dingen in de wereld? I tell you, this is only just the beginning of birth pains. Ik zeg u, dit is maar het begin There's van de weeën. There's a great deal more to come. Er komt nog heel wat aan. But you better make up your mind whether you want the baby. Maar u moet wel beslissen, wil ik de baby? Because it'll determine how you respond to things in the world. Want dat bepaalt hoe je gaat reageren op de dingen die in de wereld gebeuren. If you get frightened and depressed. Als u bang wordt en depressief. You really don't want the baby. Dan wilt u niet echt dat de baby komt. I tell you, I want the baby. Ik wil de baby, dat zeg ik u. I want God's kingdom on earth. Ik wil Gods koninkrijk op aarde. I don't believe there is any other solution. Ik geloof niet dat er een andere oplossing is. So I'm prepared for the birth pains. Dus ik ben bereid voor de geboorteweeën. And then Jesus goes on to say. En dan gaat Jezus verder door te zeggen. A lot of terrible things. Heel wat erge dingen. Vers 9. Then they will deliver you up to tribulation and kill you, and you will be hated by all nations for my name's sake. Dan zullen zij u overleveren aan verdrukking en zij zullen u doden, en gij zult door alle volken gehaat worden om mijn naams wil. Who is you? Wie is gij? You is. Wie is dat? Us. That's right. That's ons. Wij. All right. That's part of what it will take. En dat is nodig. And then it goes on verse 10. En dan in vers 10. And then many will be offended and will betray one another and will hate one another. En dan zullen velen ten val komen en ze zullen elkander overleveren en elkander haten. Many who? Velen van wie? Many Christians. Vele christenen. They won't be able to stand the pressure. Ze kunnen deze druk niet verdragen. To escape the persecution. Ze willen de verdrukking ontsnappen. They'll deny their faith. Ze zullen hun geloof verloochenen. And betray their fellow believers. En elkaar overleveren. We have seen a great deal of this in this century. In deze eeuw hebben we daar heel wat van gezien. It's very realistic. Het is heel werkelijk. Part of the birth pains. Gedeelte van de geboorteweeën. Verse 11, then many false prophets will rise up and deceive many. En dan in vers 11, en vele valse profeten zullen opstaan en vele zullen zij verleiden. One thing I can tell you for sure. Van één ding kan ik u verzekeren. There is no shortage of false prophets. Er is geen tekort aan valse profeten vandaag. There are far more false prophets than there are true prophets. Er zijn veel meer valse profeten dan dat er ware profeten zijn. I think sometimes of Jeremiah. Ik denk soms aan Jeremia. Goodness, I have to stop. At the period when God's people were falling apart. In de tijd dat Gods volk uiteenviel. And judgment was due to come. En oordeel kwam eraan. There were many false prophets. Waren vele valse profeten. And only one true prophet that we know of. Alleen maar één echte profeet, zover wij weten. I feel the same is basically true in the church today. En ik geloof dat is ook vandaag aan de dag in de gemeente waar. There are far more false prophets than there are true prophets. Er zijn veel meer valse profeten dan ware profeten. If you don't agree with me, keep loving me. Als u niet met me eens bent, blijf toch maar van me houden. And then in verse 12, because lawlessness will abound, the love of many will grow cold. En dan in vers 12, en omdat de wetsverachting toeneemt, zal de liefde van de meesten verkillen. Is it true that lawlessness is on the increase every year in almost all of the world? Is het waar dat elk jaar in de hele wereld de wetsverachting toeneemt? And we need to be on our guard. En we moeten oppassen. Because lawlessness can lead to lovelessness. Want wetsverachting kan leiden tot liefdeloosheid. We need to keep ourselves in the love of God. Wij moeten onszelf bewaren in de liefde van God. And then in verse 13. Dan in vers 13. But he who endures to the end shall be saved. Maar wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden. Does it say who endures, who has endured? Who endures? Yeah, all the modern translations are not really accurate. Alle moderne vertalingen zijn niet helemaal accuraat. The English says he who endures to the end. Engels zegt ook net zoals Nederlands wie volhardt tot het einde. The Greek says he who has endured to the end. Maar het Griekse zegt hij die volhardt heeft tot het einde. So you're saved now. Dus je bent nu behouden. But if you're to stay saved. Maar als je behouden wilt blijven. What do you have to do? Wat moet je dan doen? Endure. That's volharden. Right. Now that sounds terrible. Dat klinkt heel erg. And you'd think Jesus would say, well, now take good care of yourself. En je zou denken dat de Heer Jezus zegt, nou, pas goed op jezelf. Hide away. Verstop je maar. Don't let anybody know you're a Christian. Laat maar niemand weten dat je een christen bent. Just kind of keep it all secret. Hou het allemaal maar stil. Protect yourself. Bescherm jezelf. Is that what he said? Is dat wat Jezus zei? No, the exact opposite. Nee. Hij zei het tegenovergestelde. This gospel of the kingdom shall be proclaimed in all the world as a witness to all. Dit evangelie van het koninkrijk zal gepredikt worden in de gehele wereld tot een getuigenis voor alle volken. Are you interested in the end coming? Bent u geïnteresseerd dat het einde gaat komen? Are you interested in the kingdom of God being established? Bent u geïnteresseerd dat het koninkrijk van God gevestigd gaat worden? Then we have one supreme duty. Dan hebben we één absoluut belangrijke taak. It is that the kingdom of God shall be proclaimed in all the world as a witness to all the nations. Is dat het koninkrijk van God gepredikt en geproclameerd zal zijn in de hele wereld tot een getuigenis voor alle volken. Because the end will not come until that has been done. Want het einde zal niet komen totdat dat gedaan is. Let me ask you, what are you living for? Laat mij je vragen, waar leef je voor? I can tell you what Ruth and I are living for. Ik kan u wel vertellen waarvoor Ruth en ik leven. We're living for Matthew 24:14. Wij leven met als doel Matthäus 24 vers 14. This gospel of the kingdom shall be proclaimed in all the world as a witness to all the nations. Dit evangelie van het koninkrijk zal geproclameerd worden in de gehele wereld tot een getuigenis voor alle volken. Tell me, are you really satisfied with the way you're living? Bent u werkelijk tevreden met de manier waarop u leeft? Do you have real fulfillment? Heeft u echte vervulling? Do you look back at the end of a day and say, thank God for that day? En kunt u terugkijken aan het eind van de dag en kunt u dan zeggen, dank God voor deze dag? Or are you still unfulfilled? Of bent u nog steeds onvervuld? I want to suggest the way to find fulfillment. Ik wil aan u voorstellen de manier waarop u vervulling kunt vinden. Is to align yourself by a decision of your will. Is door een beslissing waarvan je wil je te richten. With the purpose of God in the earth. Naar het doel van God in deze wereld. 1 John 2:17 says this. 1 Johannes 2 vers 17 zegt dit. He who does the will of God abides forever. Hij die de wil van God doet, blijft voor eeuwig. In a shaking world. In een wankelende wereld. How can you remain unshaken? Hoe kun je onwankelbaar blijven? By aligning yourself with the will of God. Door jezelf te richten naar de wil van God. Making a decision. Door een besluit te nemen. God for all that is in me. God met alles wat in mij is. In whatever way is possible. Op welke manier dat mogelijk is. Or even if it's impossible. En zelfs wanneer het onmogelijk is. I align myself with your purpose. Ik richt mijzelf naar uw doelstellingen. From this night forward. Vanaf deze avond en vanaf dit moment. My number one priority is the kingdom of God. Mijn eerste prioriteit is het koninkrijk van God. And whatever I can do to bring it nearer. En wat ik kan doen om het dichterbij te brengen. Lord, if you will show me, I will do it. En Heer, als u mij toont, dan zal ik het doen. Are you willing to make that commitment? Bent u bereid om die toewijding te maken? Please don't make it unless it's a decision of your own will. Maak die toewijding niet tenzij het een besluit vanuit uw eigen wil is. Think what it would mean to Holland if. Denk eens wat het zou betekenen voor Nederland. If this nation would become a nation that sends out messengers to the nations. Als dit land weer een land wordt dat boodschappers uitstuurt, zendt naar de naties. I see so many Dutch people, obviously so self-centered. Ik zie zoveel Nederlandse mensen die alleen maar op zichzelf gericht zijn. So occupied with their own pleasure and their own comfort. Zo bezig met hun eigen genot en hun eigen comfort. And with making money. En door geld te verdienen. And having a good holiday. En een goede vakantie te hebben. That isn't life. Dat is het leven niet. That's just existence. Dat is een bestaan. God, Jesus offers you life. Jezus biedt u leven aan. Doesn't offer you an easy life. Hij biedt u geen makkelijk leven aan. But a real life. Maar een echt leven. I don't want to leave you with the impression this is necessarily easy. Ik wil u niet achterlaten met de indruk dat dit makkelijk zal zijn. It may be extremely difficult. Misschien zal het heel moeilijk zijn. A year from now. Misschien een jaar later. If you make a commitment to this purpose, als u nou een toewijding maakt aan dit doel. You may be wondering whether you really love me. En dan vraag ik me af of u nog steeds van mij houdt. Why did he have to preach that message? Waarom heeft hij die boodschap nou gepreekt? I was quite comfortable before he preached. Mijn leven was heel comfortabel totdat hij dit preekte. But since I've made that commitment, maar sinds ik die toewijding gemaakt heb. You couldn't believe the problems I've had. Je kunt niet geloven de problemen die ik gehad heb. It's up to you. De beslissing is aan u. But I don't want to be unfair to you. Maar ik wil niet oneerlijk zijn tegen I don't u. Want to walk away from this camp. Ik wil niet weggaan van deze conferentie. And leave you uncommitted. En u achterlaten zonder toewijding. Now, if the leadership would come up on the platform. Als het leiderschap bij me wil komen op het podium. Those of you here tonight who have never made a personal commitment to be a witness for Jesus. Degenen die hier vanavond zijn en die nog nooit een persoonlijke toewijding hebben gemaakt om een getuige van Jezus te zijn. And to align yourself with his purpose in the earth. En uzelf te verbinden met het plan van God in deze wereld. And tonight you feel God is urging you to make that commitment. En vanavond voelt u dat God u dringt om die toewijding te maken. Not just Brother Prince. Niet Brother Prince. But the Holy Spirit. Maar de Heilige Geest. Don't respond to me. Dan reageer niet ter wille van mij. But if the Holy Spirit is speaking to you, respond to him. Maar als de Heilige Geest tot u spreekt, geef hem dan een antwoord. So you say tonight, Brother Prince, I'm going to make that commitment. Maar dus je zegt vanavond, Brother Prince, ik ga die toewijding maken. I've never made it before. Ik heb dat nog nooit eerder gedaan. But tonight is the night. Maar vanavond is de avond. And to signify to God and to people. En om dat te laten zien aan God en aan de mensen. That this is my decision tonight. Dat dit mijn besluit is vanavond. I'm going to stand on my feet. Ga ik nu op mijn voeten staan. That's all you have to do. Dat is het enige wat u hoeft te doen. But don't do it unless you really mean it. Maar doe het niet tenzij u het echt meent. Because you're living in a shaking world. Want u leeft in een wankelende wereld. Thank you, Lord Jesus. Dank u, Heer Jezus. Thank you, Lord. Dank u, Heer. Thank you, Lord. Dank u, Heer. Thank you, Lord. Dank u, Heer. Thank you, Lord. Thank you, thank you, thank you. I feel to invite you to come forward. I didn't intend to do that, but Maar ik voel dat ik u wil uitnodigen om naar voren te komen, dat u uit uw plaats komt. Very quickly, because time is running out. Want we hebben nog maar weinig tijd. I would like you to take over in a minute. Now, those of you who are seated, please be praying for the people that have come forward. Degene van u die zitten, bid voor degene die naar voren zijn gekomen. I want you to pray a very simple prayer after me. Ik wil dat u mij een heel eenvoudig gebed nabidt. I'll say it in English. Ik zeg het in het Engels. John will say it in Dutch. Ik zal het in Nederlands vertalen. And you say it after him. En u spreekt het na mij. But you're not speaking to us. Maar u spreekt niet tot ons. You're speaking to God. U spreekt tot God. Say, Lord Jesus Christ. Zeg, Heer Jezus Christus. I thank you that you died on the cross for my sins. Ik dank u dat u stierf op het kruis voor mijn zonden. And that you rose again from the dead. En dat u weer bent opgestaan uit de dood. I confess you now as my Lord. Ik belijd u nu als mijn Heer. And I put my life in your hands. En ik leg mijn leven in uw handen. To align myself with your purpose. Om mij te richten naar uw doel. The coming of your kingdom on earth. De komst van uw koninkrijk op aarde. Whatever part you have for me to play. Welk deel ik daarin mag nemen. Please show me. Toon mij alstublieft. And give me the grace to do it. En geef mij de genade om het te doen. And I will be your servant. En ik zal uw dienaar zijn. In Jesus' name. In Jezus' naam. Amen. Amen. Luistert naar de wekelijkse Bijbelstudie op Radio Israël. Radio Israël.nl. Het is nu 10:00.